เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับศรในมือทิ้งประคองถอดลูกศรออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆพีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ตะอักเลือดพลากเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี่คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่เมื่อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนนู้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูจะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากบิลยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้า บวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือสีหนาต่อพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะสึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากสึกพอโตเป็นหนุ่มจะสึกมาหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกคอกแหกโรงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมมาจันนี้ขูดเก่านักผมมาจันนี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะสึกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่สึกแม่ร้องให้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนร้องดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องให้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษิณีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษิณีนี้บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือสีหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษิณีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษิณีก็โกรธว่าลูกจะสึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษิณีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกแกสึกแม่อ่อนวอนไว้ลูกก็บอกสึกสึกสึกสึกและสึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องให้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่คอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะสึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะสึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่สึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษิณีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์สามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรค์สามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจึ้งจึ้งจึ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามะของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากบิลลักษ์ยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไปเอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่น อธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้ตหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจกิริยานางพระสุนทรีเทพพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามะลืมตาขึ้นได้ฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆปราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดๆเห็นหุ่งบาดนี่ขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมี10ในจำนวนบารมี10เนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบบุญแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึบอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงถ้าคนนี้ให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเงานอนเงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่ออะไรขึ้นมาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมามันบ่อยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปยังจะบอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอ นั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีเมเด้หันใจออกคือหอดเมคือเห็นหนาคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้แน่มานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันสิเป็นหยังหนอบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันคือจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นั่นก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังมาขึ้นนี่ครับมานั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนไหนจะไหนขึ้นหอดแม่ก็เศร้าแล้ววะขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้ววะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เลยฝันเห็นเพิ่นบ่บ่คือฮอดบางมื้อก็เห็นหน้าคันก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยบ่มีหยังนอนแท้ก็คือฮอดในตีขี้ข้านก็คือฮอดเพิ่นหั่นตีละครั้งแม่งแม่งยังบ่ซาโอ้ยคือฮอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนน่ะคันคือฮอดแม่ล่ะมันคือฮอดพ่อนํากันพ่อจะหน่อยใจร้ายแบบว่าคือจะคือฮอดตายแต่แม่แต่ว่าว่าคันบ่มีพ่อสิเกิดมาได้บ่เนาะเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาอาตมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ไอ้วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เฒ่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฟดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว่างล้นลิเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็น คำกล่อมเหตุให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทธรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี้กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสวนหมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มแตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เงียวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อแด่แกดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นๆ เหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเท้าจัตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อ มองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างโผกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นโดยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอมันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกเจกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาทิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเอง